Палетках з луцкай стараны каханай уздымаўся ў гору жудасны віхор. Налятела хамарай здрадана, захаванай азіята войска на нашыр прастор. Налятела хамарай здрадана, захаванай азіята войска на нашыр прастор. Ты ўжо нязгодны беларус, мы спіну досыць, пацярпеў ён шмат гадоў палон. Паўстае ён смела за сваю краіну, запаліты потам дарагі загон. Паўстае ён смела за сваю краіну, запаліты потам дарагі загон. У вачах бліскучых вызвалення смага хай грымяць гарматы, надышлі вякі. Калі за свабоду заганявой адвагай бітву рвуцца смела слуцкія палкі. Калі за свабоду заганявой адвагай бітву рвуцца смела слуцкія палкі. Ha ha ha.